70 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 stycznia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sekretarz generalny NATO zwołuje w trybie pilnym Radę Atlantycką Sojuszu. Powodem sytuacja na Bliskim Wschodzie. Zoran Milanović, były premier, teraz będzie prezydentem Chorwacji. Kamil Stoch, trzeci w Bischofshofen. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zwołał na jutro w trybie pilnym posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. Ma być ono poświęcone eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie po zabiciu Gassema Sulejmaniego. Były dowódca irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzegł, że w odwecie za zabicie generała mogą zostać wzięte na cel Tel Awiw i Hajfa. Irańczycy oskarżają Izrael o przekazanie Amerykanom informacji o miejscu pobytu Sulejmaniego. Policja obezwładniła nożownika, który usiłował zaatakować przechodniów i funkcjonariuszy w Mecu we wschodniej Francji. Napastnik krzyczał Allah Akbar. Policjanci ranili sprawcę, który usiłował zaatakować przy użyciu noża kuchennego przechodniów w dzielnicy Burni w Mecu. Funkcjonariusze, na których rzucił się, strzelali w nogi napastnika. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prokurator z Mecu, Christian Mercury, wyjaśnił, że 30-letni mężczyzna znany jest z radykalizacji swoich poglądów oraz ze swoich zaburzeń psychologicznych. Sprawę bada sąd antyterrorystyczny w Paryżu, ten sam, który zadecydował, iż sprawca przed kilkoma dniami ataku w parku Villejuif na przedmieściach stolicy Francji działał także z pobudek terrorystycznych. Miałyby o tym świadczyć dokumenty znalezione przy napastniku zastrzelonym przez policję. W wyniku ataku tego z kolei nożownika zginęła jedna osoba, a dwie kobiety zostały ranne. Zastrzelony sprawca także uległ radykalizacji poglądów pod wpływem ideologii dżihadu i był notowany w archiwach ze względu na swoje zaburzenia psychiczne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Były premier Chorwacji Zoran Milanović, zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich. Według sondażu Exit Poll kandydat socjaldemokratów zdobył ponad 53% głosów. W drugiej turze rywalizował z ubiegającą się o reelekcję Kolindą Grabar-Kitarović z rządzącej konserwatywnej wspólnoty demokratycznej, która zdobyła ponad 46% głosów. A Kamil Stoch trzeci w kwalifikacjach konkursu turnieju czterech skoczni w Bischofshofen w Austrii. Kwalifikacje wygrał reprezentant gospodarzy Stefan Kraft. Jutro startują też Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot i Stefan Hula. Maciej Kot liczy na poprawę swoich skoków. Nie mówiłbym tu o jakimś kroku naprzód. Raczej taki krok w bok, albo nawet do tyłu pod względem zadań. Wróciliśmy do takiego bardzo prostego, sprawdzonego planu, żeby po prostu odświeżyć troszkę to czucie i skakać najprościej jak się da, bo troszkę za daleko zabrnęliśmy w tych wszystkich zmianach. Ze skoku na skok było troszkę lepiej. Kwalifikacyjny skok naprawdę taki na niezłym poziomie, ale wiadomo, jeszcze jest duża rezerwa. Początek jutrzejszego konkursu o 17.15. O kolejnym ósmym ognisku ptasiej grypy na Lubelszczyźnie poinformował wojewódzki lekarz weterynarii. Wykryto je ponownie w gminie Uścimów pod Lubartowem. Specjaliści z Instytutu w Puławach zapewniają, że wirus nie jest groźny dla ludzi. Jednak główny inspektor weterynarii przypomina, że dla bezpieczeństwa drób należy spożywać po obróbce termicznej w minimum 70 stopniach i trzeba zachować higienę podczas przygotowywania surowego mięsa. Pamiętajmy też, że mrożenie nie zabija wirusa. Wyprawa dookoła świata Fiatem 125P po 14 miesiącach dotarła na wschodnie wybrzeże Ameryki. W październiku 2018 roku wyruszyło w nią dwoje młodych Polaków, Joanna i Paweł Poterscy. Za nimi Bałkany, Bliski Wschód, Azja i prawie cała Ameryka. Zwiedzanie Stanów zaczęli od Kalifornii, gdzie mieli dłuższy odpoczynek z powodu awarii silnika, mówi podróżniczka. Auto padło w takim trójkącie bermudzkim dla wielu polskich wypraw, bo pod San Francisco. Na szczęście to od razu z pomocą przyszła Polonia. W samym San Francisco byli polscy mechanicy, którzy nam pomogli. Z Nowego Jorku dostaliśmy części. Odezwało się do nas naprawdę mnóstwo osób, mnóstwo z ofertami pomocy. W Nowym Jorku witali ich Polacy z klubu motoryzacyjnego Auta PRL, mówi jego założyciel Bogdan Mączka. Przywitaliśmy ich jak najlepiej mogliśmy, mając takie auta, którym oni jadą dookoła świata, pokazać im Nowy Jork i naszą polskość, nasz sentyment do tych samochodów. To jest wielki szacun, co oni robią. Są bardzo dobrą wizytówką Polski, jadąc jako pierwsi dookoła świata Fiatem. To jest duże wyzwanie. Przed parą podróżników jeszcze zachodnia Europa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Marznące opady na północy, a mróz na południu ostrzega IMGW. Na termometrach od minus 17 stopni w Kotlinach Karpackich do plus 3 nad morzem. Na wybrzeżu dość silny wiatr. Jutro sporo chmur i gdzieniegdzie słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu, początkowo w centrum i na wschodzie także śniegu. Na termometrach od minus 2 stopni na Podhalu i Podkarpaciu do plus 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiecie co, chłopaki? Wcześniej to ja w ogóle nie dostrzegałem, jacy wy jesteście ładni. No na przykład ty, Romek. Jakie ty masz włosy wspaniałe, takie bądźczuczne. A, to ratuj, ty tu zwariował. Nie zwariował, tylko się zoptymalizował. Hmm? Teraz widzi o wiele dokładniej. Ale ty, a tam ci powiem, nic się nie zmieniłeś. Nic. Skorzystaj z usług optymalizacji ekranu swojego telewizora w sklepach MediaMarkt. Oszczędzaj prąd i ciesz się naturalną paletą barw oraz znakomitym odwzorowaniem szczegółów. Więcej informacji na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ja pojadę w góry na narty. A ty, na co przeznaczysz zaoszczędzone pieniądze? Kia Sportage zyskujesz do 14,5 tysiąca, Kia Niro do 5 tysięcy, a Kia Stonic taniej o 2000 zł. Szczegóły na kia.com. Kia, the power to surprise. Barbara, dostałaś pod choinkę wszystko ze swojej listy? No nie właśnie, Marian. Może na jakiejś wyprzedaży będą. O, to patrz tutaj, patrz. Wielka wyprzedaż w Media Expert już od wtorku. Super! Prawda? Już we wtorek rusza wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesna AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Wyprzedaż w pełni. Teraz w Skodzie komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższej cenie. Skoda Scala w wyprzedaży rocznika z upustem do 5000 zł. Sprawdź w salonach. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje Cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent Twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy Cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. Kwestia kultury. Dobry wieczór Państwu. Po raz pierwszy w tym nowym roku spotykamy się w niedzielny wieczór. Tak się złożyło, że w styczniu mamy dwie okrągłe rocznice, takie półokrągłe powiedzmy, związane z dwoma bardzo niegdyś popularnymi, a na pewno ważnymi pisarzami. Jeden z nich, Ferdynand Ossendowski, umarł w 1945, a drugi, Józef Mackiewicz, w styczniu roku 1985. I tak się zupełnie przypadkiem składa, że to są pisarze, jakby to powiedzieć, którzy nigdy na dobre nie wrócili z emigracji. Otóż o ile Gustaw Herling-Grudziński, Gombrowicz, Konstanty Jeleński, wszyscy ci autorzy, którzy byli związani z kręgiem kultury paryskiej, przyjęli się po 1989 roku wśród czytelników, trafili do podręczników. Jest taka grupa pisarzy i ci dwaj do niej należą, chyba są najważniejszymi przedstawicielami takiej grupy, pisarzy, nazwijmy ich wyklętych. W zasadzie zdecydowały o tym nie względy artystyczne, tylko polityczne. To byli bardzo zdecydowani antykomuniści. I dziś o tych pisarzach zapomnianych, wyklętych, wykreślonych przez komunistyczną cenzurę na dobre z pamięci Polaków przez 50 lat komunizmu chciałbym porozmawiać. A moimi Państwa gośćmi będą profesor Grzegorz Łukomski w studiu w Poznaniu. Dobry wieczór. Kłaniam się słuchaczom Trójki. Autor książki Józef Mackiewicz, intelektualista u źródeł antykomunizmu ideowego. To jest rzecz wydana całkiem niedawno. Świeża, chociaż drugie wydanie już tej pracy. Tak jest. Pierwsze się rozeszło. A w studiu w Warszawie jest ze mną Wojciech Lada, autor książek historycznych, publicysta. Dzień dobry Państwu. I teraz, zanim zaczniemy tę rozmowę, to pomyślałem sobie, że ponieważ byli to pisarze, którzy ci dwaj, a także trzeci, o którym będziemy jeszcze wspominać, czyli Ferdynand Gettel, byli to pisarze, którzy swoją drogę artystyczną zaczynali w latach międzywojennych i wtedy odnosili największe sukcesy, choć oczywiście Józef Mackiewicz również po wojnie pisał bardzo ważne książki, to posłuchamy utworów z tamtej epoki. To będą utwory z płyty 100 lat wydanej na stulecie Zaiksu w oryginalnych wykonaniach przede wszystkim aktorów tamtego czasu. No i myślę, że na początek Hanka Ordonówna, bo kto inny. Hanka Ordonówna i Na pierwszy znak. Trudno serce okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się przeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, kto on taki, ten twój miły, ten twój ktoś. A już miłość daje znaki, że się w życiu pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Drugi znak to słodki ręk, trzeci znak piosenki dźwięk, to się wraca w ten złoty sen. I tylko oczy zamglone pokaż, wtedy na pewno już wiem, że ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Ordonówna na pierwszy znak. Dziś rozmawiamy o pisarzach, którzy nigdy nie wrócili na dobre do Polski z emigracji, objęci komunistyczną cenzurą przez 50 lat. Wciąż nie doczekali się należnego uznania wśród czytelników i są dzisiaj moimi gośćmi Wojciech Lada i profesor Grzegorz Łukomski, którzy takimi autorami się zajmują. To może od razu weźmy byka za rogi i może opowiedzmy, co stało się w styczniu 1945 roku w Grodzisku Mazowieckim. Wojciech Lada. No stało się to, że NKWD po wejściu Armii Czerwonej do Polski tak bardzo poszukiwało Ferdynanda Osendowskiego, że nie dało wiary temu, że pisarz zmarł dosłownie 2 tygodnie wcześniej. 3 stycznia dokładnie. Tak. Tak, myślano, że to jego fortel kolejny. Dokładnie tak, bo uciekał wielokrotnie, prawda? Całe życie uciekał przed bolszewikami. Tak. I dosłownie udano się rzeczywiście do podwarszawskich miejscowości, gdzie znaleziono i świadków, przesłuchano i znaleziono grabarza i ekshumowano zwłoki. Żeby sprawdzić, czy naprawdę umarł Osendowski. Tak, przypadkiem nie żyje w tej trumnie gdzieś tam. No okazało się, że nie żyje i... Czyli jeśli w tym przypadku można, jeśli data śmierci przypada w dobrym momencie, to Ferdynand Osendowski umarł w bardzo dobrym momencie, bo gdyby nie umarł, to myślę, że... Że umarłby 2 tygodnie później z pewnością. W męczarniach. Dokładnie, tak umarł. Ale nie los by go czekał, tak, oczywiście. Tak. No, i teraz oczywiście... Odpuścili, ale nie byli szczęśliwi podobno z tego powodu. I teraz należy zadać pytanie, skąd ta nienawiść komunistycznych władz Związku Radzieckiego do polskiego pisarza? No, wynika to z powodów zasadniczych. Po prostu obnażał system w sposób tak bezwzględny i celny, że no, stał się jednym z wrogów numer jeden, można powiedzieć, na liście tych, którzy byli przeciwni bolszewizmowi i tej całej ideologii stworzonej po przewrocie bolszewickim w listopadzie 1917 roku. Najbardziej trafiła w sedno bolszewickiej propagandy książka zatytułowana Lenin, która, no cóż, obnażyła w szczegółach na podstawie faktów prawdziwą osobowość tego wykreowanego na wielkiego przywódcę bolszewika, a tak naprawdę agenta niemieckiego przywiezionego w wagonie kolejowym w kwietniu 1917 roku przez niemiecki wywiad po to, żeby przeprowadzić przewrót w Rosji i tym samym uczynić Rosję bezwolną wobec zakusów niemieckich, a także i amerykańskich finansistów z Wall Street. Tu musimy jeszcze dodać takie postscriptum, że zanim Ferdynand Osendowski w roku 1930 wydał Lenina, to jest taka ufabularyzowana biografia, no jednak tak, właściwie pamflet, można powiedzieć, na Lenina, to Lenin tam jest jednoznacznie negatywnie przedstawiony w tej książce, jako człowiek absolutnie bezwzględny i nie cofający się przed żadnym morderstwem na drodze do celu. To jest właściwa perspektywa. Myślę, że kolega dopowie jeszcze To dodajmy właśnie tutaj jeszcze jedną rzecz. Otóż Ferdynand Osendowski w latach 20., czy też pod koniec wojny i na początku lat 20. spędził wiele czasu w Rosji, która w tym momencie była w okresie wojny domowej i to on wywiózł na zachód, to znaczy konkretnie do Ameryki, tak zwane dokumenty Sisona. Co to było w tych latach? Tak, to jest, bo trzeba pamiętać o tej całej akcji, o przywiezieniu właśnie Lenina zamkniętym wagonem i tak dalej z Niemiec do Rosji. Trzeba pamiętać, że była to rzeczywiście dość grubsza prowokacja. To nie była taka prosta operacja. Lenin otrzymał pieniądze personalnie, co jest istotne, i nawet jeszcze w 17 roku nie było jasne, że on będzie przywódcą rewolucji. Tych sił socjalistycznych, komunistycznych było wiele i dopiero pieniądze zorganizowane przez jakiegoś Aleksandra Parwusa, socjalistę, ale też geniusza finansowego, spowodowały, że do kieszeni personalnie Lenina trafiły te pieniądze i on rzeczywiście był w stanie stać się wodzem bolszewików i wodzem rewolucji w dalszej perspektywie. Bo przywiózł pieniądze. Przywiózł pieniądze na rewolucję. Tak, na rewolucję, dokładnie. Była jeszcze jedna postać, jako Przyw. Wielki finansista z Wall Street, no zresztą też spowinowacony z Parwusem. Pieniądze płynęły też prosto z Wall Street. I to niemałe pieniądze. Do banków niemieckich poprzez banki niemieckie, a potem szwedzkie, przekazywane w toku dalszych działań personalnie na konta nie tylko Lenina, ale i pozostałych bolszewików. Ale właśnie bolszewików, tak, jeszcze. Bolszewików, a nie innych tak, socjalistów. To było to najbardziej skrajne skrzydło, które skłonne było podjąć współpracę, a poza tym jedną wielką zaletę posiadało. Głosili taką destrukcję, że gwarantowali rozkład państwa rosyjskiego, no i tym samym przyzwolenie na penetrację ekonomiczną, polityczną i tak dalej. No, czy się nikt nie mógł wtedy wiedzieć, jak się to skończy, a skończyło się fatalnie oczywiście. I dla Rosji, i dla świata, i dla Europy, i dla nas. Paradoksy kapitalizmu, prawda? Ale teraz powiedzmy, co miał z tym wspólnego Osendowski? Otóż Osendowski miał bardzo ciekawą, barwną biografię. Już na początku XX wieku działał w rozmaitych sprzysiężeniach, spiskach mających na celu obalenie caratu. Był więźniem politycznym. Nawet dostał karę śmierci za tę działalność. Ale udało mu się szczęśliwie przeżyć i już wtedy zaczął pisać książki. I później miał taki epizod biograficzny, o którym chyba no koniecznie musimy powiedzieć, no bo on przejechał właściwie kilkukrotnie całą Syberię, konno głównie, i tam był doradcą tak zwanego czerwonego barona, czy też szalonego barona von Ungerna, twórcy takiego samozwańczego państwa na terenie dzisiejszej Mongolii. Zwalczającego bolszewików. Tak, oczywiście, zwalczającego. To było przeciwbolszewickie, tak. I on to wszystko opisał w książce, która stała się wielkim bestsellerem, która po polsku nosiła tytuł Przez kraj ludzi, bogów i zwierząt. I wydana została na początku lat 20. w Ameryce. I to jest jakby ta historia. I to od tego zaczęło się właściwie jego wielki światowy sukces, można powiedzieć, Wojciech Lada. Tak, ja mam wrażenie, że Ossendowski miał taką cechę gwiazdy, urodzonej gwiazdy. On po prostu umiał błyszczeć, był też, umiał się sprzedać. Tutaj tak. Takim celebrytą był wówczas, tak, można powiedzieć. Ale urodzony, tak, prawda? Z natury. Tak. Miał też dużo szczęścia w życiu. W wielu sytuacjach przecież uchodził no, zupełnie cudem z opresji. I ja myślę, że dochodziła do tego brawura jakaś taka osobista i odwaga. Uh-huh. Rzeczywiście, Ossendowski kilkakrotnie przemierzył z Syberii, ale co istotne, on nigdy nie był więźniem, nie był zesłańcem syberyjskim. On zawsze był na Syberii dobrowolnie. Jako badacz, jako naukowiec, jako pisarz. I rzeczywiście, kiedy uciekł przed bolszewikami, tu pomijam na razie epizod z szalonym baronem, kiedy uciekł przed bolszewikami ostatecznie do Stanów Zjednoczonych, to tam spisał książkę, spisał swoje przygody, niewątpliwie podkoloryzowane, niewątpliwie bardzo jakieś takie, z takim przytupem podane. To właśnie książka Przez kraj zwierząt, ludzi, bogów, która stała się olbrzymim międzynarodowym sukcesem. Przetłumaczona była na kilkadziesiąt języków, sprzedała się w milionach egzemplarzy i uczyniła z Ossendowskiego międzynarodową, nie tylko polską gwiazdę i prawdopodobnie również... Skala jego sławy była tak niebywała, że w czasach, kiedy jednak umiejętność czytania nawet jeszcze nie była powszechna, był to człowiek, który sprzedał 80 milionów książek. 80 milionów jest książek. To rekord właściwie do tej pory niepobity. Tak, Chyba dobijamy do Agaty Christie, myślę, że tak, gdzieś tam... Tak. W polskiej literaturze nie było nigdy autora, który sprzedałby więcej. Stanisław Lem, który po wojnie był takim pisarzem, który odniósł największe sukcesy światowe, powiedzmy, jeśli chodzi o sprzedaż egzemplarzową, to jest autor, który sprzedał książek 30 milionów. Także mówimy o człowieku o naprawdę wielkiej sławie, nazywanym polskim Karolem Majem. Tak, i rzeczywiście w takim klimacie on pisał. Pisał trochę Kiplinga, trochę Maja rzeczywiście. Natomiast no, to się po prostu czyta świetnie. I to się czyta świetnie do dzisiaj. To jest lekki styl. Jak powieść przygodową. Tak, prawda? Dokładnie, taki, awanturniczą. Tak. I on takich książek napisał tak naprawdę więcej. Żadna nie powtórzyła tego sukcesu, ale umówmy się, on był autorem kilkudziesięciu książek. 77 dokładnie, tak, chciałem powiedzieć. I teraz trzeba też dodać, że wracając do tego wątku, dlaczego go z tego grobu wykopano. Otóż największym sukcesem obok tej książki podróżniczej, opisującej jego doświadczenia syberyjskie, był właśnie Lenin, który był na tamte czasy w ogóle dość wyjątkowym wydarzeniem w sensie edytorskim, dlatego że nikt w tamtych czasach praktycznie takich pamfletów nie pisał. I to było stosunkowo, bo 7 lat ta książka się ukazała po śmierci Lenina i ona stała się wielkim międzynarodowym bestsellerem, w związku z czym cały świat zobaczył w krzywym zwierciadle Ossendowskiego wodza rewolucji, który jest agentem, mordercą, no po prostu zbrodniarzem, mówiąc krótko. Wywiózł też, co ważne, wywiózł też bardzo istotne dokumenty, które jak gdyby świadczyły jednoznacznie o roli Lenina w przewrocie bolszewickim. Mówimy o Ossendowskim, że wywiózł z Rosji. Oczywiście. I to też był jego wielki sukces. Zresztą te materiały, te dokumenty pozwoliły mu później stworzyć wersję powieściową, prawda, narracyjną tego, co miał w źródłach tych tajnie wywiezionych też z narażeniem życia przecież. Ale też czemu Lenin okazał się takim sukcesem? No, mamy lata 30. Rosja jest potęgą, której się wszyscy bardzo boją i której nie wiedzą jak ugryźć. To jest kwestia subtelności polityki międzynarodowej. I tu nagle pojawia się pisarz, ceniony, znany na świecie, który pisze w przystępny sposób, jakby poza rządem, to nie rząd oskarża Rosję, tylko prywatna osoba, która jest pisarzem, pisze książkę, która ujawnia jakby nieznane fakty. Coś takiego się musiało rozejść po prostu, bo komunistów się bano, ale oni budzili też ogromne zainteresowanie. Dokładnie tak. Pamiętajmy, panowie, o jeszcze jednym. Mianowicie kontekst ogólny polityczny tego. W Rosji wówczas zaczęły się czystki. Stalin przeszedł do jak gdyby kolejnego etapu umacniania swojej władzy i w Rosji zaczęły się wielkie czystki, zbrodnie na masową skalę, tworzenie łagrów i całego tego systemu zbrodniczego, który doprowadził w rezultacie do wymordowania kilkudziesięciu milionów ludzi. Wówczas na Zachodzie mało o tym wiedziano, ale wiedziano, że Stalin uaktywnia się politycznie i ten system zaczynał zagrażać nie tylko Europie, ale całemu światu. W związku z tym Rosja stała się takim jak gdyby gorącym kartoflem w sensie dziennikarskim, że pisać o tym nawet się obawiano, dlatego że pełno agentury bolszewickiej, sowieckiej w Europie poruszało się. Tutaj Osendowski wykazał się też wielką odwagą cywilną, należy powiedzieć, bo nigdy nie mógł przewidzieć, kiedy go tam jakaś ręka, powiedzmy tak jak Trockiego zamordowano w Meksyku, prawda? W 1938 roku. No Rosja, władze sowieckie nie miały takich zahamowań, jak wiemy, żeby nie patyczkowały się ze swoimi przeciwnikami politycznymi. I nie wybaczały. Nawet po śmierci w przypadku Osendowskiego próbowano go ścigać. Tak. No i tu jesteśmy w tym momencie, kiedy zaczyna się niepamięć, tak? No, kiedy do Polski wkracza Armia Czerwona, wszystkie książki Osendowskiego znikają z bibliotek i nie są wznawiane do lat 90. I praktycznie znika ze świadomości kulturowej całych pokoleń, bo kilka pokoleń w ogóle nie dotknęło Osendowskiego w okresie komunistycznym, w okresie PRL-u. I teraz jest taki problem, właściwie można powiedzieć, że i to jest dziwna historia, bo ten pisarz po prostu wykluczony za antykomunizm nie wrócił do dziś, można powiedzieć, bo właściwie jak się spojrzy, nie wiem, duże księgarnie w internecie, czy takie po prostu stacjonarne księgarnie, nie ma jego książek. Nie ma żadnych, właściwie jakieś pojedyncze publikacje na jego temat się pojawiają. No po prostu wciąż nie wrócił i pytanie, czy jest w ogóle szansa, żeby wrócił, to jest bardzo ciekawe. Znaczy w moim pojęciu musi oddziałać tu już popkultura, to znaczy tak, bo te książki jego były wznawiane i są wznawiane. Tylko nigdy nie towarzyszy im żadna szersza kampania promocyjna. On po prostu nie porusza mediów jakby. Książki są w większości na tyle sensacyjne, na tyle przygodowe, awanturnicze i fajne po prostu, najzwyczajniej, że myślę, że gdyby, nie wiem, powstał serial, powstał film i na tej fali jakby coś poszło, to myślę, że on by mógł wrócić, bo to jest, o ile drugi nasz bohater, Mackiewicz, był publicystą, o tyle Osendowski był pisarzem pop. I tak. Jako pisarz mógłby wrócić, myślę. Ale zauważmy, nie wszedł do kanonu lektur. W żadnym zakresie nie wszedł. Gdyby wszedł, chociażby w minimalnym zakresie do kanonu lektur, to te młode pokolenia Polaków zapoznawałyby się, chociażby w takim podstawowym, elementarnym stopniu, któż to zacz ten Osendowski, tak? Co on tam takiego napisał? Zresztą to samo możemy powiedzieć o Mackiewiczu. Wśród lektur szkolnych, na poziomie licealnym, w zasadzie nie funkcjonuje w szerszym zakresie. Tę historię opowiemy za chwilę. Ja tylko dodam, że jeśli chodzi o popkulturę, to Ferdynand Osendowski jest obecny w takim bardzo specyficznym kontekście, mianowicie pojawia się jako drugoplanowy bohater komiksu duetu tego samego Marian Walentynowicz i Karol Makuszyński, który stworzył Koziołka Matołka. W awantury i wybryki Małej Małpki Fiki Miki pojawia się właśnie Ferdynand Osendowski jako taki drugoplanowy bohater. A teraz będzie piosenka i to będzie Eugeniusz Bodno. Myślę, że to ten tytuł pasuje do Lenina i paruje. Wspaniale, tak. Paru jeszcze innych. Bo to ten okres, ta epoka zupełnie. I paru jeszcze innych przywódców politycznych. Już taki jestem zimny drań. Posłuchajcie mej piosenki i o litość błagam was. Rzewne tony, rzewne dźwięki, wzruszą marmur, beton, glas. czy do wyciągniętej ręki padnie grosz czy złotych 100. Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt to aby szło, już taki jestem, zimny drań. I dobrze mi jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem, zimny drań. Moja niania nad kołyską tak śpiewała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko i usunę wszystkich cień. No i prawdy była blisko, ale w tym jest właśnie sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój wdzięk, już taki jestem, zimny drań. I dobrze mi jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem, zimny drań. Kto mi z państwa tu zazdrości, mej rodzinki, wujków, cioć, powiem krótko i najprościej, gwiżdżę na nich do stukroć, choć ich brak mych uczuć złości, swoje zdanie o nich mam. I jeśli chcecie, to w komplecie ich odstąpię wam, już taki jestem, zimny drań. I dobrze mnie jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem, zimny drań. O, już taki jestem, zimny drań. I dobrze mi jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Eugeniusz Bodo, już taki jestem, zimny drań. I zaczęliśmy teraz, tuż przed tą piosenką, rozmowę na temat, pojawiło się nazwisko Józefa Mackiewicza. To teraz już musimy o Mackiewiczu porozmawiać, bo to jest kolejny taki autor, który właściwie nigdy nie wrócił. I tutaj jest dokładnie ten sam powód, to znaczy powód polityczny, powód cenzuralny, może nawet mocniejszy tutaj w tym przypadku, dlatego że właściwie to przemilczanie Mackiewicza wiąże się ze sprawą katyńską. I to najpierw chyba to powinniśmy powiedzieć, bo podobną historię zresztą mamy z Ferdynandem Goetlem, takim trzecim twórcą, pisarzem antykomunistą, który też był w Katyniu i też oglądał te groby. Profesor Grzegorz Łukomski. Tak. Notabene Eugeniusz Bodo też zginął w sowieckim łagrze. Tak, jeżeli oczywiście. Do tego wracamy. A co do Józefa Mackiewicza, tak. No troszeczkę wcześniej też Józef Mackiewicz miał problemy. Sprawa katyńska to oczywiście taka podstawowa i znana najbardziej sprawa z jego życiorysu. Natomiast wcześniej zarzucano mu też kilka rzeczy zupełnie nieprawdziwych. Doszło nawet do tego, że władze Polskiego Państwa Podziemnego, Okręgu Wileńskiego w Wilnie, no po prostu skazały go na karę śmierci. Podobnie zresztą jak Osendowski, prawda? Uniknął jej cudem, no i splotem okoliczności. Natomiast sprawa katyńska, tak, no stał się świadkiem sprawy katyńskiej. No to musimy powiedzieć taką rzecz, że kiedy Niemcy wkroczyli na tereny Smoleńszczyzny, dowiedzieli się od miejscowej ludności, że to właśnie tam są pochowani polscy oficerowie. Tak, cała ta otoczka polityczna jest, jak sądzę, znana. Faktem, to stało się wcześniej, w marcu, w lutym, natomiast ogłoszono rzecz tam 13 kwietnia 1943 roku. No, ogłosili to oczywiście Niemcy, propaganda goebbelsowska. Prawda była szczera, no a któż wtedy wierzył Goebbelsowi, więc tutaj było, jakby Sowieci mieli pewne pole manewru. Mogli zawsze powiedzieć, że to jest goebbelsowska propaganda. Józef Mackiewicz został zaproszony jako jeden z ekspertów, czy też ludzi, którzy mieli... Ludzi godnych zaufania, można tak powiedzieć. Godnych zaufania, którzy mieli pojechać na miejsce właśnie do Katynia i rzecz całą sprawdzić i zdać sprawozdanie. I proszę Państwa, ciekawostka. To zdarzyło, rzecz miała miejsce w 1943 roku, a w 1942 skazano Mackiewicza na śmierć. Potem jakimś cudem tego wyroku nie wykonano. Uzyskał pozwolenie władz Polskiego Państwa Podziemnego na to, aby udał się tam z ramienia Niemców, z ramienia administracji niemieckiej. I był, zobaczył i dał świadectwo. Napisał dwie książki na ten temat. Pierwsze, Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów. To jest taki zbiór, rzeczywiście zbiór dokumentów na ten temat. Pierwszy, jaki ukazał się w ogóle na ten temat. A druga książka, taka zbeletryzowana wersja tejże, mianowicie Mordercy z lasu katyńskiego. Ale pewne zawiłości z wydaniem obu tych prac, myślę, że czasu dzisiaj nie ma, aby o tym mówić, było tych zawiłości wiele. W każdym razie odsunięto Mackiewicza od sprawy katyńskiej, mimo że był świadkiem i przekazał wiernie to, co widział, że Sowieci byli z tymi zbrodniarzami z roku 1940, prawda? A nie Niemcy w 1942 czy 1943, kiedy odkryli na Smoleńszczyźnie cały ten przypadek. No i proszę Państwa, wszystko to wiązało się z wielką polityką, ponieważ Sowieci okazali się zbrodniarzami, a Sowieci byli wtedy sojusznikami naszych sojuszników. Więc wielka polityka zadecydowała o tym, że Mackiewiczowi starano się zamknąć usta. Starano się wyciszyć fakt, który podał do publicznej wiadomości, że to zbrodniarze sowieccy, że to NKWD-ści popełnili tę straszliwą, monstrualną zbrodnię. Na polskich oficerach. I teraz trzeba też powiedzieć, że mamy jakby ciąg dalszy tego, bo Mackiewicz umyka śmierci, rzeczywiście jest skazany pod fałszywymi zarzutami. Zupełnie fałszywymi. Sprokurowanymi przez swoich wrogów, i prawdopodobnie też przez agentów sowieckich, których w Wilnie roiło się, było ich wielu. Zresztą miał z nimi napięku jeszcze z czasów przedwojennych, kiedy publikował na łamach Słowa Wileńskiego, tego Słowa, które prowadził jego brat Stanisław. I tam był taki silny ośrodek akademików, komunistów z grupy Żagary, do których należał między innymi na przykład Czesław Miłosz. Chociaż on nie był zwolennikiem komunistów, akurat Miłosz. Nie był zwolennikiem komunistów, ale miał wyraźny lewoskręt do końca życia. To były skomplikowane czasy, Niemniej jednak był człowiekiem zdrowego rozsądku i człowiekiem prawdy i wielokrotnie Mackiewicza, co trzeba podkreślić, bronił przed tymi niesłusznymi, zupełnie wydumanymi, można powiedzieć, bzdurnymi zarzutami, które zresztą położyły się długim cieniem na całe życie Mackiewicza. Mackiewicz niósł ten swój krótko mówiąc, oskarżono go o kolaborację z Hitlerowcami. O kolaborację z Niemcami, o kolaborację z nazistami, z socjalistami niemieckimi, czyli nazistami, prawda? Tymczasem w Wilnie roiło się wówczas od kolaborantów sowieckich, takich jak Stefan Jędrychowski, Putrament czy inni. I jakoś na ten fakt wszyscy przymykali oczy, prawda? Putrament został gwiazdą z kolei pisarską. Tak, później. Ale teraz musimy jedną rzecz koniecznie powiedzieć, bo powiedzieliśmy jakby o korzeniach tej sprawy. Natomiast jakie są efekty tego? Po wojnie Mackiewicz, podobnie jak Osendowskiemu udało się w szczęśliwym momencie umrzeć, a Mackiewiczowi w szczęśliwym momencie uciec. Bo gdyby uciekł, by na pewno nie przeżył. Uciekł z Warszawy tuż przed wybuchem powstania warszawskiego. Potem jakiś czas przemieszkiwał z żoną Barbarą w Krakowie i wreszcie na początku 1945 roku zdołał uciec do Włoch początkowo. No i tam oczywiście do pierwszego korpusu. Cała długa historia. Kto z Państwa jest ciekawy, to oczywiście zachęcam do spojrzenia do mojej książki. W każdym razie niósł z sobą ten garb. I tam właściwie w drugim korpusie, gdzie zamierzano opublikować jego katyńskie, owoce jego katyńskiej podróży, tam właśnie doszło po raz pierwszy do takiego spięcia na linii oficjalnych władz Rzeczypospolitej z koncepcją Mackiewicza, którą chciał przedstawić w tej książce. No krótko mówiąc, w imię polityki nie pozwolono ogłaszać Mackiewiczowi całej prawdy na temat Katynia, no bo po prostu to uderzało też w sojuszników naszych sojuszników. I teraz tak, i w 45, ale to jeszcze musimy teraz jedną rzecz powiedzieć, najważniejszą. Otóż w 45 na 40 ponad lat, na 45 lat zapada absolutna cisza na temat Mackiewicza. To nazwisko się w ogóle w Polsce nie pojawia w żadnym kontekście. Tymczasem mówimy o jednym z pewnie z najwybitniejszych dwudziestowiecznych polskich prozaików. Są tacy, którzy twierdzą i podzielam ich zdanie, że był to najwybitniejszy polski pisarz drugiej połowy XX wieku. O takiej głębi i przenikliwości, o tak wielkiej wrażliwości, a przede wszystkim o takim poczuciu polskości, jak nikt chyba inny w jego czasach, w jego okresie. Występowano jeszcze za życia, też taka ciekawostka, to były zresztą kilka nagród ze środowisk emigracyjnych otrzymał, takich właśnie tam miejscowych, prawda, londyńsko-paryskich, które tam przydzielano na emigracji. Występowały też środowiska emigracyjne o przyznanie mu Nagrody Nobla, literackiej Nagrody Nobla. I proszę Państwa, wielokrotne zabiegi w tym kierunku skończyły się zupełnym fiaskiem, zupełnym niepowodzeniem. Tymczasem jak mało czyja jego twórczość jest naprawdę wielka, godna nie jednej Nagrody Nobla. On napisał też kilka książek na miarę właśnie Nobla. On napisał powiedzmy kilka też właśnie, że to jest też taka twórczość, no myślę, że trzeba wymienić na pewno te trzy tytuły, to jest Lewa Wolna, Droga do Nikot i Kontra. To są, myślę, tak, najwybitniejsze jego powieści. No chociażby sprawa pułkownika Miasojedowa. Też wybitne dzieło, też wspaniała rzecz. I nie trzeba głośno mówić. Nie trzeba głośno mówić, oczywiście. I tu mamy, dlaczego to jest tak ciekawe, to znaczy, to są chyba najciekawsze pod względem literackim opowieści dotyczące relacji polsko-sowieckich. Bo Droga do Nikąd opowiada o okupacji Wileńszczyzny lata 40-41, to tam się właśnie najpierw byli Litwini, a potem wkroczył Związek Radziecki. Z autopsji zresztą pisana, to jest taka zbeletryzowana, kawałek życia wileńskiego, powiedzmy, prawda, Mackiewicza, kawałek życia. Lewa Wolna to jest z kolei opowieść o wojnie polsko-bolszewickiej. Polsko-bolszewickiej, też ukazywanej w takim heroicznym trochę świetle i jednostronnie zawsze, tak, do tej pory. Mackiewicz po raz pierwszy spojrzał na te wydarzenia z innej perspektywy, jako, dodajmy, uczestnik wydarzeń, widział, słyszał i spisał to, co widział. Był ochotnikiem na tej wojnie. Był ochotnikiem, jednym z dziesiątek tysięcy ochotników. I Kontra to jest zupełnie niezwykła historia. Może pozwolimy Wojtkowi Ladzie o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawa historia opowiedziana. Otóż to dotyczy kozaków dońskich, ta historia, którzy służyli w armii hitlerowskiej. Tak, to jest, te kwestie, to jest w ogóle szerszy temat jakby narodowości służących jakby pod Hitlerem. W końcu i Łotysze służyli pod Hitlerem, i Słowacy, którzy byli dość mocnymi faszystami. To samo dotyczyło niestety też kozaków. Tak, no i jakby tam puentą tej historii oczywiście, którą my już znamy, jest to, że oni w końcu zostali jednak wydani mimo gwarancji bezpieczeństwa przez aliantów Stalinowi. Tak. A propos aliantów niemieckich, proszę Państwa, właściwie niemal wszystkie nacje europejskie walczyły w krucjacie przeciwko Sowietom. Zabrakło tylko Polaków tak naprawdę, bo formacje z różnych krajów walczyły na froncie wschodnim i to nie byli ochotnicy gwałtem brani, tylko to były formacje nie tylko z krajów satelickich, sojuszniczych z Niemiec, Niemcami, ale także z krajów podbitych. Stworzono dywizję Waffen-SS, ale to jest wątek szerszy na dłuższą kolejną. Taką ciekawostką może tylko dodam właśnie w tym kontekście, że istniało coś takiego jak SS Mohammed, czyli jednostki Algierczyków walczące, kolaborujące jakby z rządem Vichy. No tak, SS Normandia. Tak, to już jest trochę obok naszego tematu, bo Mackiewicz po prostu miał to nieszczęście, że swoje najlepsze książki po prostu napisał o stosunkach polsko-sowieckich, czy też w ogóle o tym, co się w Rosji bolszewickiej działo, czy też o wojnach, w których Związek Sowiecki brał udział. W związku z tym do roku 89 żadna książka Mackiewicza w Polsce się nie ukazała, a potem też nie było z tym najlepiej. To jest całe nieszczęście. To znaczy te książki... Ukazywały się, przepraszam, w drugim obiegu, w tak zwanym drugim obiegu, w różnych wariantach, często okrojonych. Szereg prac ukazało się w drugim obiegu w latach 80. Jeszcze za życia nawet Mackiewicza kilka tytułów się ukazało, ale one krążyły z rąk do rąk i mało kto o tym wiedział. Woli ścisłości. Ale Mackiewicz jest dość trudnym pisarzem. Tutaj jakby chciałbym porównać go z Osendowskim, o którym mówiliśmy wcześniej, że nieobecność Mackiewicza jest może i bolesna, ale trochę bardziej zrozumiała. On nie jest pisarzem dla mas. I stąd być może jego komercyjna nieobecność w tym momencie w Polsce i również wówczas. I w porównaniu z Osendowskim, który jest z kolei pisarzem bardzo barwnym, bardzo komercyjnym, bardzo pop, no jest to dziwne po prostu. Jest to pisarz intelektualista. Tak, jest to pisarz dokładnie. Intelektualista w pełnym tego wymiarze. Jego myśl jest tak głęboka, że zachęcam do czytania. I jeszcze jedna rzecz. Jego publicystyka polityczna, też taka sowietologiczna właśnie, jest genialna chwilami. Wystarczy przeczytać kilka jego prac z tego zakresu i pewne kwestie, które poświęcamy zwykle długie wykłady, są jasne po przeczytaniu krótkiego felietonu Mackiewicza. To teraz zrobimy krótką przerwę i to będzie utwór też przedwojenny. Na pewno Józef Mackiewicz ten utwór znał, bo ten utwór znał wtedy cały świat, bo to był najpopularniejszy utwór napisany przez polskich twórców, a konkretnie przez Jerzego Petersburskiego. I pod różnymi tytułami był znany, a w Polsce znany jest jako Tango Milonga, przede wszystkim z wykonania Mieczysława Foga. Tango Milonga, tango mych marzeń i snu. Niechaj me serce ukołysze. Tango Milonga, jak dawniej grajcie mi znów. Zabijcie tę dręczącą ciszę. Żegnajcie dawne wspomnienia, żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma żegnam cię, wspomnij mnie. Tango Milonga, tango mych marzeń i snów. Niechaj ostatni raz usłyszę. Milonga, Mieczysław Fok, wielki przebój przedwojenny, znany też pod tytułem Donia Klara. O Donia Klara po obu stronach Atlantyku. Tak jak i po obu stronach Atlantyku był znany jeden z naszych dzisiejszych bohaterów, Ferdynand Ossendowski. Ta sława niestety została poskąpiona Józefowi Mackiewiczowi, który nigdy nawet za życia nie osiągnął pozycji takiej, która mu właściwie się należy za jakość tej twórczości. Ale zanim jeszcze porozmawiamy chwilę o Mackiewiczu, to chciałbym jeszcze wspomnieć trzecie nazwisko. Rozmawiamy dziś z moimi państwa gośćmi, profesorem Grzegorzem Łukomskim i Wojciechem Ladą, o pisarzach, można powiedzieć, wyklętych, zapomnianych z powodu swojego antykomunizmu, którzy przez tych 45 lat komunizmu wydawani nie byli w Polsce i właściwie do tej pory nie wrócili. Trzecim takim pisarzem jest Ferdynand Gettel, który też miał to nieszczęście, czy też tak się złożyło w jego życiu, że on też, tak jak Józef Mackiewicz, był w Katyniu i też za zgodą władz Polskiego Państwa Podziemnego i też to skutkowało tym, że do 1989 roku w ogóle jego książki w Polsce nie były dostępne. Z tych samych powodów, co Mackiewicza oczywiście. Z tych samych politycznych powodów. A to jest też i ciekawe. Też uważano go za kolaboranta i germanofila. To były takie epitety, którymi obdarzano właściwie obu, prawda? I no tak z automatu, tak. To jest tak, oczywiście. Bo taka ta linia propagandowa taka właśnie była. Ja bym raczej spytał, bo to jest ciekawe, bo to, że byli oni nieobecni jakby na rynku księgarskim w Polsce, to jest oczywiste, to nie ma się czemu dziwić. Natomiast pytanie, dlaczego ich tak niewiele było w drugim obiegu, bo przecież byli pisarze w drugim obiegu, którzy zostawali gwiazdami i po 1989 roku byli dalej gwiazdami. Co sprawiło, że jakby ani Mackiewicza, ani Gettla nie było? No to jest bardzo ciekawe pytanie. Profesor Grzegorz Łukomski ma jakąś odpowiedź. W przypadku Mackiewicza sprawa jest prosta. Mianowicie nie cieszył się także nadmiarem szacunków we własnym środowisku emigracyjnym. Nikt go na emigracji nie promował. Istniały przecież chociażby rozgłośnie radiowe, takie jak Radio Wolna Europa czy Sekcja Polska BBC, które promowały innych twórców, wielu twórców. No i kultura. Natomiast Mackiewicz... Tak, no i kultura paryska, tak, jak najbardziej, kultura, zeszyty historyczne. Natomiast Mackiewicz był na indeksie. Był na indeksie tych swoich kolegów emigrantów, którzy zarzucali mu wiele. Był po prostu bezkompromisowy bardzo. Był bezkompromisowy i jego nadrzędną zasadą było mówienie prawdy. A prawda w oczy kole, prawda? Tam no to jest słynny cytat Mackiewicza, jedynie prawda jest ciekawa. Jedynie prawda jest ciekawa. I to, że był człowiekiem bezkompromisowym, człowiekiem charakteru i człowiekiem honoru sprawiło, że nie zawsze szedł pod prąd. Nigdy nie szedł w głównym nurcie, prawda? Mainstream go nie interesował. A tacy ludzie, którzy idą pod prąd, no niestety nie zawsze spotykają na drodze pewne rafy, pewne przeszkody. Są zawistnicy, są tacy, którzy zawiszczą talentu, zawiszczą popularności, wszystkiego. No pieniędzy Mackiewiczowi nikt nie zawiścił, bo ich nie miał, po prostu miał marną egzystencję w Monachium. Ale przerastał ich wszystkich o głowę. To teraz chciałbym, żebyśmy podsumowując powiedzieli rzecz najważniejszą. To znaczy, jeżeli mamy tych trzech autorów, no dla mnie oczywiście numerem jeden wśród nich jest Józef Mackiewicz, to jest wielki pisarz, Ossendowski i Gettel, to dla naszych słuchaczy, którzy pewnie wielu nie miało z nimi nigdy kontaktu, od czego powinni zacząć? Tę przygodę z Mackiewiczem, panie profesorze. No myślę, że po prostu powinni zacząć od początku, czyli od pierwszej jego powieści Droga donikąd. To jest wspaniała rzecz, która doskonale wprowadza w klimat sowietologii, tak byśmy to nazwali, literackiej sowietologii. To jest powieść niełatwa, ale zaręczam, że po przeczytaniu tej powieści sięgną po kolejne i w ten sposób poznają nie tylko kawał polskiej historii, tej przemilczanej czy podawanej w fałszywym świetle, ale ubogacą się intelektualnie. To jest książka dla ludzi myślących, dla intelektualistów, dla ludzi, którzy chcą być wielkiego ducha. A jeśli chodzi o drugiego naszego bohatera, Ferdynanda Ossendowskiego? No ja chciałem powiedzieć, że to zależy może od wieku. Jeśli ktoś ma lat 15, powinien sięgnąć oczywiście przez Kraj ludzi, bogów, zwierząt, jako książkę sensacyjną, przygodową, przecudowną lekturę, ale leciutką. I chociaż w starszym wieku także znajdzie się tam sporo wiedzy o wojnie polsko-bolszewickiej, a także mrokach Syberii, niebezpieczeństwach tkwiących tam. Natomiast no chyba jednak rzeczywiście dorosłym osobom poleciłbym tego Lenina. Lenina, który jest oczywiście, że oparty na faktach. I jest wznawiany też. Jest wznawiany, tak, parokrotnie był wznawiany. No przypomnijmy, ostatnio wydawnictwo LTW przecież w 2008 roku chyba wznowiło. Nawet jest kolejne wydanie. Jest wydanie Zysk. Właśnie, tak. O ile pamiętam, było jeszcze jakieś takie pierwsze po 89, w ogóle w 90 roku, czy coś takiego, więc on był dość szybko wydany rzeczywiście. No to teraz, jeśli chodzi o Ferdynanda Gettla, to ja bym, to z kolei ja bym polecił taką książkę, nie, że się panowie ze mną zgodzą. Mhm. Z dnia na dzień. To był wielki światowy sukces, bo Gettel też był pisarzem bardzo popularnym. I też miał dobre pióro. Pisał bardzo ładnie. Tę książkę na przykład w Ameryce swoim ustępem poprzedził twórca sagi Rodu Forsythów, John Galsworthy, więc to oznacza, że to była naprawdę ekstraklasa literacka. To jest taka opowieść o tym, o tworzeniu powieści, więc bardzo ciekawa i uważana wtedy za bardzo nowatorską. No to taki, myślę, że na dobry początek po jednej książce, ale myślę, że jeśli chodzi o Mackiewicza, no to koniecznie też Lewa Wolna i Kontra. To są rzeczywiście książki no niezwykłe pod względem faktograficznym. Przybliżają tą przestrzeń polsko-sowiecką, prawda? I w ogóle wpływu bolszewizmu, komunizmu, olbrzymiego, negatywnego wpływu kulturowego na całą kulturę zachodnią, na kulturę europejską, ba, na kulturę świata. No i teraz jeszcze na koniec jedno pytanie. Co mogłoby sprawić w przypadku Mackiewicza, żeby ten pisarz też odnalazł to swoje miejsce na półkach, czy też w sercach czytelników, któremu się należy. No, tak się zastanawiam na tym, no wydaje mi się, że chyba tylko popkultura, chyba tylko serial czy film. Promocja i jeszcze raz promocja. To znaczy poprzez chociażby nawet dla młodzieży komiksy, prawda? To jest rzecz, która trafia do młodego czytelnika, do młodego odbiorcy. No i poza tym promować właśnie dobry film, nawet fabularyzowany, prawda? Troszeczkę taki nawet ubarwiony, postać pokazana we właściwym świetle, we właściwym kontekście. Ileż przecież takich pięknych dzieł powstaje odnośnie postaci no, znanych skądinąd, a o Mackiewiczu cisza. Znaczy, Nikt jakoś nie podjął tego wątku. Ja przyznam, że go trochę nie widzę w roli gwiazdy. Ale ja myślę, wie pan, było w jego życiorysie kilka takich ładnych, filmowych zakrętów, doskonałych na scenariusz. To panie profesorze, czekamy na scenariusz w takim razie, tak? Przyjmuję to jako wyzwanie na przyszłość. No my się już musimy niestety pożegnać, chociaż jeszcze chętnie byśmy porozmawiali o tych pisarzach, bo jakbyśmy się jeszcze pochylili nad tym, to pewnie jeszcze kilku byśmy znaleźli. Oj tak, szkoda, że tak krótko. No to zapowiadamy dogrywkę, kiedy będzie jakaś książka, bądź jakiś inny powód. Bardzo dziękuję panom za tę rozmowę. W Poznaniu był profesor Grzegorz Łukomski. Dziękuję. Kłaniam się raz jeszcze. W Warszawie Wojciech Lada, autor książek historycznych, publicysta. Wydawcą programu jest Magdalena Trzaska, zrealizowała pani Ewa Redel. Ja nazywam się Mariusz Cieślik i słyszymy się w tym samym miejscu za tydzień, a na pożegnanie Tola Mankiewiczówna. Powróćmy jak za dawnych lat. Thank you.